як сама царыца у золотой короне, ідзе яна ў вяночку паміж спелых гоняў. С каласкоў вяночак молодасці светка на ёй зіхаціцца, як у садзік кветка. На грудях шчаслівых каптанок ружовы, у руцэ сярпочак зублены сталёвы. Вецер абнімае стан яе дзявочы, сонца ёй цалуе шыю, твар і вочы. Каласкі хінуцца перад ёй паклонна, дзівіцца ігруша на мяжы зялёнай, а яна, царыца, весела, шчасліва карануе песняй залатое жніва. Смела ідзе ў сонцы, уся сама, як сонца. Гэта жнейка наша, у нашай старонцы.